เรื่องของฝากจากอเมริกาตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย นี่คือสิ่งที่ดีที่งามของเขาที่เขามีอยู่เป็นเจ้าถ้าศึกษาดูให้ดีๆเราจะเห็นได้ว่าพวกฝรั่งเขาประพฤติธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาในหลักในการดำรงชีวิตอยู่ที่ให้เกิดความดีความงามที่เรียกว่ามงคลมงคล38ประการตั้งแต่อเสวนาจะภารณังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคระมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพจกตะปุญญาตาอัตสัมมาปนิธิจะเอตมังคระมุตตมังพหุสัจจัญจะสิปัญจวินายโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาพูดง่ายๆว่า38ประการนี้เขามีมากกว่าครึ่งโดยที่เขาไม่ต้องรู้จักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนไข้ที่กินยาโดยไม่รู้จักเจ้าของตำรับตำรายาโดยไม่รู้จักชื่อของยาโดยไม่ต้องรู้จักส่วนประกอบของยาเพียงแต่กินเข้าไปแล้วมันก็ถูกกับโรคมันก็หายเท่านั้นเองหากตรงกันข้ามพวกที่รู้จักตำรับตำรายารู้จักเจ้าของสูตรยาตำรับยารู้จักตัวยารู้จักชื่อของยาแต่ไม่ได้กินถือไว้เฉยๆมันก็ไม่ได้ทำให้โรคทั้งหลายหายไปเหมือนกับพวกเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็ถือมาเรื่อยๆพ่อแม่บรรพบุรุษเคยนับถือมาเราก็เลยถือต่อถือโดยไม่ต้องรู้ไม่ต้องดูว่ามีอะไรในสิ่งที่ตนเองถือเหมือนกับสิ่งของสิ่งหนึ่งว่าลูกถือไว้นะหลานถือไว้ถือไปเรื่อยๆแล้วมันดีนะอย่าทิ้งนะก็เลยถือมาเฉยๆแต่ไม่ได้ดูว่าไอ้ที่ถือนี่มันมีอะไรถือไปถือมาก็เลยรู้สึกว่าจะเหนื่อยปวดแขนไม่เห็นจะมีประโยชน์พลังก็เลยวางดีไม่ดีก็ทิ้งเลยไปเอาอย่างอื่นเมื่อเราถือพระพุทธศาสนาโดยไม่เข้าใจโดยไม่ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่ก่อให้เกิดระบบชีวิตระเบียบสังคมที่ดีที่งามขึ้นมาในที่สุดมันก็จะได้รับโทษอันจะเกิดขึ้นจากศาสนาคือมุ่งหวังตั้งใจรักและศรัทธาต่อมาก็ได้ข่าวไม่ดีไม่งามแก่ผู้ที่อยู่ในศาสนาได้ยินข่าวพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ดีไม่งามองค์โน้นองค์นี้เสียแรงที่เราเคารพนับถือเลื่อมใสมาตลอดก็เลยเสียใจมาเสียใจแล้วก็ใจเสียใจเสียจนไม่ต้องถือศาสนาทิ้งมันเลยดีกว่าพระองค์ไหนก็เพียงแค่นั้นแต่องค์ที่เราเคารพนับถือก็เป็นอย่างนี้ซะแล้วนี่ชนิดนี้เรียกว่าถือโดยไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าของเราก็เคยพูดเคยตรัสมาปรัมปรายะอย่าวางใจเชื่อโดยที่เขาทำสืบกันมาจะต้องศึกษาให้เข้าใจทำไมถึงมาถึงนี่ว่าจะเอาของดีจากอเมริกามาฝากก็เลยแฉลบออกมาข้างเองนิดนึงกลับคืนมาใหม่เมื่อฝรั่งก็ดีหลายอย่างรู้สึกว่าเขาประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามธรรมที่พระพุทธเจ้าของเราสอนอย่างเช่นคำว่าปานาติปาตาเวรมณีที่เราสมาทานศีลข้อที่หนึ่งกันเว้นจากการฆ่าสมาทานถือเอาอย่างสม่ำเสมอเราพูดกันเกิดมาก็ได้ยินจนจำได้ติดปากพอถึงวันจะสมาทานศีลเวลาก็ให้พระพาพูดอยู่ดีๆจริงๆแล้วไม่ต้องให้พระพาพูดว่าเอาเองก็ให้มันได้ให้มันเกิดความมั่นใจและเข้าใจความหมายด้วยแบบในสมัยพุทธกาลนี้กินเป็นอยู่ก็ให้ป้อนเดินได้ก็จะให้อุ้มจะให้หอบกันอยู่ในสมัยพุทธกาลจะไม่มีลักษณะเช่นนี้นี่ก็คือสิ่งที่น่าคิดพวกฝรั่งเขาไม่ต้องมาให้พระพาพูดปาณาติปาตาเวรมณีแต่เขาไม่ฆ่าสัตว์เลยในเมืองใหญ่ๆเมืองหลวงอย่างขนาดวอชิงตันมีป่าดงพงไพรไม่รู้สึกว่ามันเป็นเมืองด้วยซ้ําล็อกกรีกป่าใหญ่ๆเป็นพันๆไร่อยู่กลางกรุงน้ำใสไหลเย็นสะอาดไหลผ่านลงสู่แม่น้ำโปรตมแมกลงสู่ทะเลในเมืองก็มีแต่ต้นไม้ร่มรื่นเหมือนป่ามีบ้านซ่อนอยู่ต้นไม้สักกิ่งหนึ่งจะตัดทีก็ต้องขออนุญาตกันปลูกหญ้าเขียว เมื่อลมพัดมาก็ไม่มีฝุ่นเพราะหญ้ามันคมเหมือนเทวโลกพวกสัตว์กระรอกกระแตวิ่งหากินอยู่ตามหน้าบ้าน ในรัฐสภาหาในทำเนียบขาวไว้เฮาหรือในสนามหลวงของเขาก็รอกก็แต่วิ่งฝักไฟอยู่กับฝูงชนควัดตะกุยหากินนกต่างๆหลายชนิดตัวเล็กๆใหญ่ๆเดินหากินไม่มีใครฆ่าแล้วเขาก็ไม่ต้องวอปานาติปาตาเวรมณีอย่างเราที่ยิ่งไปกว่านั้นกวางตัวใหญ่ๆเดินย่องเย่งออกมาจากชายป่าเข้ามาในเมืองห้าในชายบ้านในหมู่บ้านจะเห็นกวางเห็นเก้งเดินบ่อยๆเขาก็ไม่ฆ่าไม่ต้องปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมขนาดไหนเราเห็นรอยทีก็แห่กันทั้งหมู่บ้านตามฆ่าตามแกงตามถนนหนทางจากรัฐสู่รัฐทางรถจนรถราวิ่งกันฝักไฟไม่ได้ยินเสียงบีบแกรแตรรถจะไม่ได้ยินเหลืออดเหลือทนจริงๆจึงมีเสียงแตรเขาสงบขนาดนั้นในถนนที่ออกจากรัฐสู่รัฐอย่างแถบเมริแลนด์วอชิงตันเวอร์จิเนียขึ้นไปทางนิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเนียทางเดลาแวร์ขึ้นไปนิวยอร์กตามถนนข้างๆถนนเขาจะมีรั้วตะข่ายลวดหนามกั้นเราขี่รถไปก็เห็นถามเขาว่ามีรั้วเนี่ยเขากั้นอะไรกั้นกวางไม่ให้กวางลงมาข้ามถนนให้รถชนมันจะตายหรืออาจจะเกิดอันตรายเพราะกวางก็ตัวใหญ่ตรงไหนที่เขาไม่ได้ร้อมรู้ว่ามันมีบ้านคนมีอะไรเขาก็ทำรูปกวางกระโจนเขียนเป็นป้ายไว้ Beware of Deer Cross ระวังกวางข้ามถนนนะใช่ไหมเขาไม่ฆ่าแล้วก็ยังรักษามันด้วยพอเราปานาติปัตตาเวรมณีพูดเองก็พูดได้ให้พระพาพูดแต่ก็พากันฆ่ากันแกงนกหนูสกุณาประชินชาติอยู่เย็นเป็นสุขสบายมันต่ำลงไปทางนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาไปทางจอร์เจียทางฟลอริดาไมอามี่อาลามาบ้าแทมป่าไปนู่นฮะเขาก็มีรู้ว่าเพราะทางโน้นเป็นทางต่ำมีบึงมีน้องมีป่าชายเลนมีป่าปุ่งป่าทามแบบตามลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มน้ำมูลน้ำชีลุ่มเจ้าพระยาจระเข้เยอะเรานั่งรถไปมองไปข้างๆทางที่มีบึงมีอะไรเห็นหัวจระเข้โผล่เขาก็อุตส่าห์ทำรั้วกั้นรอบๆข้างทางกั้นจระเข้ไม่ให้มันเข้ามาในถนนให้รถเหยียบมันพอเราไปยืนอยู่ข้างทางเราทำท่าเหมือนบ้านเราก็เรียกว่าไปจอดเยี่ยวจอดอะไรบ้านเขาไม่มีหรอกรถจะมาจอดเยี่ยวจอดถ่ายอุจจาระใส่ข้างทางเขาถือว่าไม่มีวัฒนธรรมที่จะจอดถ่ายอุจจาระปัสสาวะเขาก็มีเขาเขียนเป็นป้ายไว้ rest area ที่จอด parking area ที่จอด rest area ที่พักอยู่ข้างหน้ากี่กิโลก็มีป้ายบอกไม่ใช่ว่าปวดเยี่ยวตรงไหนปวดท้ายจระตรงนั้นก็จอดว่ากันข้างถนนเขาไม่มีแต่ถ้าจะจอดกินลมชมวิวสักหน่อยถ้าจอดลงไปเขาก็มีรั้วมีอะไรกั้นจระเข้เดี๋ยวจะข้ามมาหาคนเป็นอาหารมันนี่ทางใต้นะแต่จระเข้เขาก็สงวนไม่เข็นไม่ฆ่าเรียกว่าปลูกสวนสงวนป่ารักษาพันธุ์สัตว์ตามแบบจักรวรรดิวัดในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสสอนมิขปักสีสุมิขปักขีสุธรรมิการรักขาวรณคุตติงสังวิทหติมิขปักสีสุ ให้ความคุ้มครองป้องกันอันเป็นธรรมชอบธรรมในหมู่เนื้อในหมู่นกหมู่สัตว์ทั้งหลายสร้างสวนสงวนป่าให้เกิดความร่มรื่นในพระพุทธเจ้าสอนจักรวรรดิวัดข้อปฏิบัติของผู้ปกครองผู้บริหารประเทศชาติชั้นดีชั้นยอดเป็นจักรวรรดินี่อเมริกาเขามีเขาทำพวกเราเห็นรอยก็หาเห็นบินผ่านน้ำลายไหลจะกินจะฆ่านกของเขาเชยไปเห็นแล้วก็สบายใจเข้าใจได้ทันทีว่าโอ้โลกนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวมันจะต้องอยู่ด้วยกันทั้งมนุษย์มวลพืชสรรพสัตว์พร้อมปฐพี ต้องอยู่ด้วยกันในโลกนี้เกิดแก่เจ็บตายไม่ควรจะเบียดเบียนกันนี่เขามีหาตรงไหนเขาไม่ได้ล้อมรั้วมันมีบ้านคนมีอะไรมีบงมีบึงข้างทางเขาจะเขียนป้ายเอาไว้ดีแว่คล็อกโครไดอะครอสระวังจระเข้ข้ามถนนนะเขาว่านี่ดีนะของเขานะ เนี่ยมันดีอย่างนี้นะของเขาเขาดีเอามากๆเลยอันนี้ก็เป็นคุณงามความดีของพวกฝรั่งก็เอามาฝากพวกเราช่วยกันคิดยังไม่สายเกินไปที่เราจะช่วยกันสร้างสวนสงวนป่ารักษาพันธุ์สัตว์ให้โลกนี้น่าอยู่น่าอาศัยอยู่กันอย่างมีศีลมีธรรมอย่างเมตตาปานินี่อะไรพวกเราถือพุทธศาสนาก็เหมือนถือยาดีพุทธศาสนานี้มีวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อคุ้มครองโลกทั้งโลกเพื่อคุ้มครองความผาสุกของหมู่มวลมนุษย์สรรพสัตว์ตลอดทั้งปฐพีเช่นคำว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมโนสุขตะวินโยติทัสสะพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพระสุคตคือพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่มาสู่โลกมีชื่อว่าพระสุคตแปลว่าผู้มาด้วยสิ่งที่ดีที่งามผู้มาพร้อมกับความสุขนำความสุขมานั่นแหละเมื่อใดพระสุคตมีอยู่ในโลกหรือเมื่อไรระเบียบวินัยของพระสุคตนั้นก็คือศาสนาคำสั่งสอนของท่านที่เป็นเนติที่เป็นขอวัดปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายเคารพนับถือสืบทอดศึกษามาพูดง่ายๆว่าเมื่อใดศาสนานี้ของพระพุทธเจ้านี้ยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อความสุขเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกโลกานุกัมปายะอนุเคราะห์เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเมืองไทยของเราถือพุทธศาสนามานับเป็นพันๆปีพ่อแม่ได้เคารพนับถือสืบทอดเป็นมรดกสิ่งเดียวทางด้านจิตใจซึ่งมอบไว้ให้แก่ลูกแก่หลานประเทศอื่นเมืองอื่นจนหมดพุทธศาสนาที่เคยถือมาด้วยกันบัดนี้เหลือไว้ในประเทศไทยประเทศไทยนั้นความสุขความสงบร่มเย็นในสังคมในแผ่นดินในชีวิตส่วนตัวก็ได้ยังมีอยู่เพียงใดเมื่อนั้นก็คือพุทธศาสนายังเหลืออยู่เมื่อใดพุทธศาสนาหมดก็หมายความปัญหาชีวิตมนุษย์ปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมมนุษย์จะเกิดปัญหาสังคมมนุษย์ปัญหาชีวิตมนุษย์ปัญหาลูกปัญหาพ่อปัญหาแม่เริ่มตั้งแต่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์จะไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองจะขาดระเบียบวินัยประชาธิปไตยจะเฟ้อการปกครองจะฟั่นเฟือนการเมืองจะฟุบก้าวหน้าไม่ได้โผล่ขึ้นมาก็ฟุบโผล่ขึ้นมาก็ฟุบสังคมจะเน่าเฟะหาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงมือขยาวสาวได้สาวเอาเศรษฐกิจจะฟ้ามเหมือนต้นไม้ที่มันงามอวบอ้วนแต่ไม่มีแก่นมีแกนงามแต่เปลือกแต่กระพี้แต่ใบนั่นหมายความว่าคนรวยเพียงแค่หยิบมือเดียวจะรวยล้นเหลือแผ่นดินรวยค่ะล้นประเทศรวยข้ามทวีปนักการเมืองจะร่ำรวยแต่ประชาชนจะยากจนกลุ่มชนใดที่แอบอิงอาศัยระหว่างนักการเมืองกับพ่อข้านายทุนก็จะพากันร่ำรวยผู้คนทั้งหลายจะยากจนลงผู้ด้อยโอกาสผู้ไม่มีความรู้ผู้อ่อนแอเศรษฐีคนมีเงินรุ่นใหม่ก็คือคนที่เกาะอยู่กับระบบการเมืองงบประมาณโครงการตัวเลขทั้งหมดจะกลายเป็นขุมทรัพย์ของชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งเศรษฐกิจจึงฟ้ามเหมือนต้นไม้ที่เจริญไม่มีแก่นยอดสูงเสียดฟ้าใบดกหนาแต่แก่นไม่มีลมพัดมาทีก็พังคลื่นช่วยฟังให้ดีเริ่มตั้งแต่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยป ประชาธิปไตยจะเฟ้อการปกครองจะเฟื่องการเมืองจะฟุบสังคมจะเน่าเฟะเศรษฐกิจจะฟ้ำเยาวชนจะฟุ้งไม่มีใครควบคุมเขาได้พ่อแม่หมดปัญญาครูบาอาจารย์นั่งกลมขมับเขาวิ่งไปตามกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ globalization วัฒนธรรมต่างชาติจะหลั่งไหลเข้ามาไม่มีระบบเซ็นเซอร์ไม่มีระบบควบคุมก็จะเป็นลักษณะใส่ประชาธิปไตยครอบใส่วัฒนธรรมสวมทับกันเข้าไปวัฒนธรรมเก่าย่ำแย่วัฒนธรรมใหม่เข้ามาทับเยาวชนฟุ้งหลังจากนั้นก็จะเกิดลักษณะอีกอันหนึ่งก็คือศาสนาฟ้อนพุทธศาสนาก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่มีตัวปัญหามีบุคลากรในศาสนากลายเป็นตัวปัญหาบั่นทอนเหมือนด้วงเหมือนหนอนที่ใช้ซ้อนต้นไม้ให้ฟ้อนให้เฟะแล้วก็จะเฉาจะเหี่ยวตายไปในที่สุดเรียกว่าศาสนาฟ้อนรัฐธรรมนูญก็จะกลายเป็นฟางฝ้าฟางไม่ชัดเจนหรือกลายเป็นกระดาษฟางพร้อมที่จะเปื่อยยุ่ยไปกับสายน้ำสายลมไม่เป็นกระดาษคอยที่เขียนขึ้นมาแล้วมาตรฐานครบรอบครอบคลุมครบวงจรความเป็นไทยเฟื่อยหมดความเป็นไทยเป็นอิสระอะไรต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาตัวเป็นไทยใจเป็นฝรั่งกงคอร้องชูปาโน่อย่างหูฟังเพลงชาโดอิติปิโสตั้งนโมก็ไม่จบระดับรัฐมนตรีบางคนอาจจะตั้งนโมไม่จบตั้งนโมสามจบมีเพื่อนเพื่อนของอาตมาจบประโยค8อยู่ในกรุงเทพเล่าให้ฟังว่ามีวันหนึ่งกฐินหลวงเข้ามารัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาทอดก็เขียนคำกล่าวถวายไว้ในผ้าไตรธรรมดาผู้นำจะต้องกล่าวคำถวายยกขึ้นก็อ่านเลยอ่านคำถวายพากฐินท่านสมภารก็เลยทักว่าต้องตั้งนโมสามจบก่อนแล้วจึงกล่าวคำถวายจึงถูกต้องตามประเพณีนโมสามจบท่านรัฐมนตรีก็ตั้งนโมเลยนโมนโมนโมแล้วก็อิมานิมายังพันเตเขาก็ได้เหมือนกันสามนโมแต่มันไม่เลยไปถึงว่าตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเขาได้สามจบคือนะโมนะโมนะโมนี่ลองคิดดูนะจริงเท็จประการใดก็สุดแท้หาเล่าเสิร์ฟมาในพุทธศาสนาของเราเป็นอย่างไรในประเทศไทยพุทธศาสนามีอยู่เป็นอยู่ก็คือความสุขความเป็นระเบียบความสงบความร่มเย็นเกื้อกูลปกติกภาพชีวิตมนุษย์สังคมมนุษย์และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพราะพุทธศาสนาจะครอบคลุมไปจนถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดาหรือประเทศกลุ่มยุโรปที่เขาสงบร่มเย็นงดงามนั้นเราจะเห็นได้ว่าเขาปลูกสวนสงวนป่าเขารักษาพันธุ์สัตว์ผู้คนเขามีระเบียบวินัยดังกล่าวแล้วว่าวินัยโยจะโซซิคิโตรถมองรถเมย์เขาวิ่งไปตามป้ายตามระเบียบถึงไฟแดงเขาก็หยุดคนจะข้ามถนนก็ดูถนนในมือถนนมีรูปมือคนยกในไฟแล้วก็เขียนว่า Don't Walk ไอ้ Don't Walk นี่ก็แปลว่าอย่าเดินนะอย่าเดินข้ามมาเขาก็หยุดรถรามพาหนะก็วิ่งไปแต่พอถึงเวลาให้คนข้ามเขาก็ไฟแดงไปทางรถให้สต็อปแต่ทางไฟคนก็ไฟเขียวแล้วเขาก็บอกว่าวอกแปลว่าเดินเลยได้เลยสบายเขาเป็นระเบียบนะจะขึ้นรถมองรถเมย์กดปุ่มเสียเงินเองกดปุ่มเองจะไปรถไฟไต่ดินซับเวย์คนก็ถือเงินไปมันมีตู้ขายตัวเองมันไม่มีใครบริการมีเจ้าหน้าที่เดินเกร็ดๆมามองราคาเท่าไหร่คุณจะไปไหนมันมีบอร์ดอยู่ในตู้คุณก็เอาเงินหย่อนลงไปมีที่หย่อนเงินแล้วมันก็ป๊อกแป๊กลงไปก็ออกบัตรขึ้นมาหย่อนเงินลงไปคุณก็กดปุ่มมันก็ไหลลงไปเรียกว่า push button ยุกกดปุ่ม push button เองมันก็ออกมา ถ้าเงินคนไม่พอมันก็ไม่ออกคนต้องหยอดเพราะเขาเขียนราคาไว้พอหยอดปั๊บจนครบหรือว่าถ้ามันเกินคุณก็กดที่มันถอนแล้วมันก็จะเงินถอนออกมาพร้อมกับตัวของคุณคุณรับตัวรับอะไรแล้วคุณก็เดินไปก็จะมีประตูไม่เปิดแต่มีระบบคอมพิวเตอร์คุณก็เอาตัวนั้นแย่เข้าไปอินเสิร์ตที่เขาเขียนไว้พอตัวนี้เข้าไปปั๊บมันกระโดดปั๊บพอไปทางโน้นประตูก็เปิดให้คุณคนเป็นระเบียบเรียบร้อยจะซื้อหนังสือพิมพ์ก็มีหนังสือพิมพ์ขายในที่สาธารณะคุณเอาเงินหยอดลงไปคุณก็กดปั๊บหนังสือพิมพ์ก็ออกมาซื้ออาหารซื้ออะไรคุณเรียงคิวกันเข้าไปกินอิ่มเสร็จทุกคนจะต้องถือถาดถือขยะที่เหลือนี่เอาออกมาขยะก็เอามาทิ้งที่ถังขยะเขาเก็บไว้ขวดกระป๋องอื่นๆก็แยกส่วนถ้าคุณใส่ขวดไปที่อื่นๆหรือใส่กระป๋องในช่องของขวดมันก็จะขึ้นไฟแดงด่าคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนี่ยคือวินัยโยจะคนมากๆก็เป็นระเบียบไม่สกปรกแม่น้ำลำคลองใสสะอาดไม่มีถุงพลาสติกลอยมาไม่มีเศษฟอร์มเศษอาหารเศษอะไรโอ้ยสะอาดไม่มีคนลงเล่นดูแลกับเมืองสวัสดิ์เขาประพฤติธรรมนะวินัยโยจะสุสิกิโตไอสุสิกิโตนี่ก็คือเขาใฝ่ศึกษาใฝ่เรียนรู้ loving interest to know and understandingแต่ว่าเขาสนใจที่จะรักและสนใจที่จะเรียนรู้ for คือไฟ for understanding and truth เพื่อเข้าใจถึงความเป็นจริงหรือบางทีอาจจะพูดกับเราว่า for truth and understanding นี่เป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เขาก็เลยเป็นผู้มีฉันทะภาษาพุทธเจ้าเรียกว่าฉันทะความพอใจใฝ่สำเร็จ need for excellence or need for achievement มีแรงจูงใจใฝ่สำเร็จใฝ่รับผลเมื่อเขามาเห็นบ่องไฟจากบ้านเราเขาเอาไปคิดเอาไปออกแบบเขาศึกษาเอาดินประสิวเข้าไปเอาพลังเชื้อเพลิงเข้าไปตรงนี้อัดแน่นจุดตรงนี้มันก็ทะยานขึ้นไปถ้าทำใหญ่กว่านี้ก็ต้องแรงกว่านี้แล้วก็ความเร็วสูงเขาจะเอามาคิดทำกันต่อเป็นท่อนตัวนี้ไหม้ไปหมดก็ไปต่อตัวนั้นไหม้ไปหมดก็ต่อตัวนั้นแล้วตรงหัวมันก็ชายานอวกาศสวมเอาไว้พอตัวนั้นหมดปั๊บขึ้นไปทางดวงจันทร์ไอ้ตรงนั้นเขาทำตัวขับทางมันไปเขาสามารถขึ้นไปทางดวงจันทร์ทั้งดวงดาวต่างๆเรียกแบบคนโบราณว่าทะยานถึงเวหาห่วมเหี่ยงพระจันทร์เจ็ดดำดินดันไม่โคคำเมกบินลวงฝ่าอิงเอื้องแทนพระอินทร์ขออภัยถ้าพูดภาษาภาคอีสานนี้คนทางภาคกลางจะไม่ค่อยเข้าใจมีการคอมเพลนกันมาอยู่เรื่อยคือขอร้องมาว่าไม่รู้เรื่องแต่ความจริงนี้มันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่คนไทยภาคกลางจะต้องเรียนรู้ภาษาภาคอีสานบ้างเพื่อจะได้รู้จักว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาของคนที่ราบสูงนี้ของคนลุ่มน้ำของนี่คือต้นตำรับของคนไทยทุกภาคตั้งแต่อาณาจักรอ้ายลาวน่านเจ้าน้องแซตาลิฟูตั้งแต่นู่นยามาดูโถตั้งแต่พ่อคุณบรมอันเป็นต้นตำรับของอยุธยาของเชียงใหม่ของล้านช้างเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันก็จะกระจายมาตามสายน้ำลุ่มน้ำของลุ่มสารวินลุ่มเจ้าพญาแล้วก็มาดูถูกดูแคลนกันมันไม่ไหวเรายังไม่เป็นผู้ฝ่ายการศึกษาพวกฝรั่งเนี่ยพอถึงวันชาติของเขาแล้ว The Fourth of July ก็ค้นมาหมดเลยคนทุกรัฐ50กว่ารัฐจะเป็นคนเผ่าพันธุ์ใดก็ตามที่มาร่วมกันสรรสร้างอันนี้ทำการหมายความหมายมากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวให้มาแสดงอเมริกันโฟกไลนะหมายความคุ้มครองกันเรียกว่าเขาปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตามธรรมที่สุดในทางจักรวรรดิวัตรอย่างเช่นกวาคัตติเยสุอนุยันเตสุภามนะกะหะปะเตสุนิคมะชานะปะเทสุคุ้มครองชาวราษฎรพื้นเมืองทั้งหลายไม่ดูถูกดูแคลนกันให้พวกเราเนี่ยจะดูถูกดูแคลนกันไม่ได้นะต้องฝึกของดีๆอยู่กับเขาต้องหัดเรียนรู้เขาไม่ใช่ว่าจะต้องไปดูถูกเขาเมื่อเราอยากรู้ของดีฝรั่งต้องไปเรียนภาษาฝรั่ง ถ้าฝรั่งอยากรู้ของเรามันต้องมาหาเรียนของเราเพราะฝรั่งที่เขามาเที่ยวในเมืองไทยที่เขามาคุ้มครองพวกเมืองขึ้นเขาในเอเชียพอมาเมืองไทยเขาต้องมาเรียนเป็นสิบสิบปีเรียนภาษาไทยวัฒนธรรมไทยแล้วจึงมาเรียนรู้เอาตัวอย่างบั้งไฟของเราไปทำเป็นจรวดไปดูที่ที่แลมเคนเนดีองค์การนาซาเช็คประวัติประวัติไว้ This idea we get from Thailand country แนวคิดอันนี้เราเอามาจากประเทศไทยแต่พวกเราไม่มีคำว่าวินโยจะไม่มีสุสิกิโตที่พระพุทธเจ้าสอนศึกษาดีทำความเข้าใจให้ชัดเจนให้เข้าถึงทำบ้องไฟมันนี่มันมากกว่า 3,000 ปีแล้วนะก็มาเอาบุญกินเหล้ากินยากันโอ้โหโอ้โหโอ้โกนจกโลกละเมนถุมขี้ยางสั้นสังล้างมือเสื่องกินเหล้าโอ้โหโอ้โหโอ้ขอเราเด็ดน้ำเจ้าเจ้าโอ้ขอเราโทษมากอกดึกหน้าผากมึงเด้อย่ามันงงตายไรอย่าไปกลัวไปแก้กันนะไม่พัฒนาเนี่ย modernization without development มัวแต่ทันสมัยจิตใจไร้การพัฒนาพูดไปพูดมาไม่จะมาด่ากันเพราะรักกันนั่นเองจึงพูดอย่างเนี้ยยาสูมัวเมาหายพักกระเดาว่าขมขื่นบัตรกินลาบก่อยสุลงโอเอาฮะสะเดาแม้จะขมจะขื่นแต่มันก็อร่อยอร่อยเมื่อมีสิ่งที่จะต้องกินกับมันคำพูดเช่นนี้ก็อย่าเพิ่งกอดกันเป็นอันว่าเมืองเขาแน่ดีเขาปลูกป่าในป่าเขารักษาเขาสงวนแม้แต่ต้นหญ้าในเทศบาลต้องบังคับให้คนทุกคนมาในนั้นต้องปลูกไม่ปลูกเขาไร่นี่เพราะมันทำให้เกิดฝุ่นสัตว์ทุกตัวพวกนกพวกกระรอกกระแตในกรุงในเมืองหลวงวิ่งฝักไฟพวกกวางพวกเก่งในป่าในเขาไม่มีการลาโดจักรจันทร์ชิเคดาภาษาฝรั่งเขาเรียกชิเค